اپنے نبی کی بعض سنتوں کو یکسر اپنی زندگیوں سے مٹا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکی اور مدنی کی تفریق کر بیٹھے. قرآن پاک کی سینکڑوں آیات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ماضی میں گرنے والے خون کو بھلا دیا اور ان عظیم ہستیوں کو یاد نہیں رکھا جو ماضی میں خاک و خون میں تڑپی تھی اور انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا تھا. انہوں نے ماضی کے طوفانوں کو بھی بھلا دیا, ان طوفانوں سے ٹکرانے والوں کو بھی بھلا دیا. اسی وجہ سے جب کوئی کافر کہیں حملہ کرتا ہے, جب کوئی کافر کسی ملک پہ چڑھائی کرتا ہے, جب وقتی طور پہ کسی تنظیم پہ پابندی لگتی ہے, جب وقتی طور پہ مجاہدین کا کوئی کمانڈر یا ذمہ دار گرفتار ہوتا ہے, یا اخبارات اپنا موڈ بدل لیتے ہیں, یا میڈیا اپنا انداز بدل لیتا ہے, مسلمان دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہوگا کیا, اب آئندہ ہوگا کیا, ہم تو ختم ہو جائیں گے, ہم تو مٹ جائیں گے. انہی مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس مایوسی کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا, اس نا امیدی کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا. جہاد نہ تو کسی تنظیم کا محتاج ہے, جہاد نہ تو کسی لیڈر کا محتاج ہے, جہاد کسی فرد کا محتاج نہیں ہے. جہاد کی حفاظت خود رب کریم فرما رہا ہے, جہاد کی حفاظت خود قرآن مجید فرما رہا ہے. جب تک روئے زمین پر قرآن موجود رہے گا, جہاد بھی موجود رہے گا. کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا, کسی عادل کا انصاف اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا, کسی کا جینا مرنا اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا, کسی کا موجود ہونا موجود نہ ہونا اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا. یاد رکھنا, جب تک اس زمین پہ رب کا قرآن موجود رہے گا, اس وقت تک رب کا جہاد بھی موجود رہے گا. آج کئی تدبیروں سے جہاد کی شمع کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں انہی ناپاک سازشوں اور کوششوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. کچھ سازشیں غیروں کی طرف سے ہیں, کچھ اپنوں کی طرف سے ہیں, کچھ باہر کی ہیں, کچھ گھر کی ہیں, کچھ درد دور سے آئے ہیں, کچھ غم اور درد اندر کے ہیں. جہاد سے کافر کو اس لیے نفرت ہے, وہ نماز کے پیچھے نہیں پڑتا, وہ روزے کے پیچھے نہیں پڑتا. نماز بھی مبارک ہے, روزہ بھی مبارک ہے, حج بھی مبارک ہے, مگر جس عمل سے کافر کو تکلیف پہنچتی ہے, جس عمل سے اللہ کا دشمن رسوا ہوتا ہے, وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے, وہ شہادتوں والا عمل ہے, وہ میدانوں میں نکلنے والا عمل ہے. آگے بڑھ کے کہتا ہوں, جس عمل سے دین کی حفاظت رہتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل سے بہنوں کا دوپٹہ محفوظ ہوتا ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل کے ذریعے سے مساجد محفوظ رہتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل کے ذریعے سے مسلمانوں میں اتفاق اور یکجہتی رہتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل کے ذریعے سے مسلمان کو عزت ملتی ہے, عظمت ملتی ہے, خلافت ملتی ہے, سعادت ملتی ہے, شہادت ملتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل کے ذریعے سے زمین پر رب کا قانون نافذ ہوتا ہے, جس عمل کے ذریعے سے عدالتوں میں قرآن نافذ ہوتا ہے, تھانوں میں قرآن نافذ ہوتا ہے, گلیوں میں قرآن نافذ ہوتا ہے, اور ملک کی پارلیمنٹ میں نبی کا نظام نافذ ہوتا ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل کے ذریعے سے کفر کی یلغار رکتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے, جس عمل کے ذریعے سے کافروں کی دم کٹتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے. اسی لیے کافر جہاد کا مخالف ہے, اسی لیے کافر جہاد کا دشمن ہے. مگر مسلمان تو بتا, تو نے کیوں نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد قرار دیا ہوا ہے کہ نبی کا جہاد جہاد اصغر ہے؟ کیا تجھے احد میں اپنا نبی زخمی حالت میں نظر نہیں آتا؟ جس عمل میں نبی زخمی ہو گیا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے؟ جس عمل میں نبی کا دانت گر گیا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے؟ جس عمل کے لیے نبی کے صحابہ کٹ گئے, حمزہ کے ٹکڑے نہیں گنے جاتے تھے, کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے؟ جس عمل کے لیے جوان بیویوں کو چھوڑ دیا گیا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے؟ جس عمل کی خاطر کیے گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے؟ جہاد اصغر، جہاد اکبر، ایک ایسا منحوس نعرہ مسلمانوں میں لایا گیا تاکہ گھر بیٹھنے والے اپنے آپ کو افضل ثابت کر سکیں، تاکہ جنگوں میں نہ نکلنے والے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہاں، تم بچاؤ اپنی عزت کو، ضرور بچاؤ، تاکہ کوئی نوجوان تم سے پوچھ نہ لے کہ آخر قرآن میں 484 سے زائد آیات قتال و جہاد موجود ہیں، کیوں نہیں نکلتے ہو؟ پوری پوری صورتیں جہاد پہ نازل ہوئی ہے، سورہ انفال، سورہ برات، سورہ ممتحنہ، سورہ نصر، سورہ محمد و قتال، سورہ فتح، ان صورتوں کے ناموں میں دیکھو قتال ٹپک رہا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک 484 سے زائد آیات جہاد، جن کے بتائیں گے انشاءاللہ، جن میں رب لڑنے کا حکم دے گا، جس میں رب تلوار اٹھانے کا حکم دے گا، جس میں جہاد کی فضیلت کا بیان ہوگا، جہاد کی فرضیت کا بیان ہوگا۔ دعوے کے ساتھ عرض کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں، قرآن کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، پشت کے پیچھے، اسی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ بالکل وضاحت سے کہا جا سکتا ہے، قرآن پاک نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا، جس طرح نماز کی فرضیت بیان کی، روزے کی فرضیت بیان کی، اسی لیے جس طرح نماز روزے کا منکر کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، اسی طرح جہاد کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا، جہاد کی فضیلت کو بیان کیا، جہاد کے آداب کو بیان کیا، جہاد کی شرائط کو بیان کیا، جہاد کے طریقے کو بیان کیا، مجاہد کے چلنے کو بیان کیا، مجاہد کے اوپر چڑھنے کو بیان کیا، مجاہد کے پیچھے پلٹنے کو بیان کیا، مجاہد کے اسلحہ اٹھانے کو بیان کیا، مجاہد کے زخم کھانے کو بیان کیا، مجاہد کے شہید ہونے کو بیان کیا، مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا، مجاہد کی نماز کو بیان کیا، مجاہد کی ذکر کو بیان کیا، مجاہد کی تسبیح کو بیان کیا، مجاہد کے اسلحے کو بیان کیا، مجاہد کی بھوک کو بیان کیا، مجاہد کی پیاس کو بیان کیا، مجاہد کی تھکاوٹ کو بیان کیا، رب نے مجاہد کے گھوڑے کو بیان کیا، اس گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کیا، ان ٹاپوں سے اٹھنے والے غبار کو بیان کیا، اور پھر مجاہد سے کہا ساری دنیا تجھ پہ پابندی لگائے، ساری دنیا تجھے نفرت سے دیکھے، آ میں رب کریم تجھ سے محبت کا اعلان کرتا ہوں، اے مجاہد تو مجھے بہت پیارا ہے۔ کچھ رہ جاتا ہے اس کے بعد، اگر آج مسلمانوں کا ایک امبوہل، بہت بڑا امبوہ، میں عرب ممالک گیا، افریقہ جانا ہوا، جا کے مسلمانوں کے سامنے جھولیاں پھیلائی کہ خدا کے لیے اٹھ جاؤ جہاد کی، تمہارے نزدیک ہر چیز کی اہمیت بہت ہے اور اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس مسئلے کی خاطر نبی مسجد نبوی چھوڑ کے جاتے تھے۔ صحابہ نے اللہ کے دین کی خاطر، آقا مدنی کی صحبت کی خاطر ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، وطن چھوڑا، پھر جب جہاد آیا نبی کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر رستے سے واپس آتے تھے آقا ناراض ہو جایا کرتے تھے، آقا منہ پھیر لیا کرتے تھے، جہاد کی اہمیت سب سے پیچھے رہ گئی، ہر چیز کی اہمیت ہے دنوں میں، اس عمل کی اہمیت بالکل رہ گئی جس کی خاطر نبی 61 سال کی عمر میں جا رہے ہیں۔ گرمی ہے، سورج تپ رہا ہے، مدینہ کی مٹی، ریت، اگر گوشت ڈالو تو بھون دیا جائے، نبی 61 سال کی عمر میں تشریف لے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی آیتیں آ رہی ہیں، جبرائیل آتے ہیں جاتے ہیں، 26,000 مرتبہ جبرائیل زمین پر اترے ہیں قرآن کی آیتیں لے کر، اور ان آیتوں میں سے ایک چوتھائی قرآن لائے ہیں تو جہاد کے موضوع پر لائے ہیں، قتال کے موضوع پر لائے ہیں۔ منافق جہاد میں کیا بہانے بنا رہے تھے، جبرائیل آسمانوں سے آ کر زمین پہ بتا رہے تھے, فرشتے بھی جا رہے تھے. حضرت ابو خیثمہ اپنے گھر میں آئے, بیوی نے چٹائی بچھا دی, خوبصورت بیوی بیٹھ گئی سامنے, کھجور کے خوشے رکھے ہیں, ٹھنڈا پانی رکھا ہے, ہاتھ میں لیا, خیال آیا کہ آقا کس حالت میں ہے, میں کس حالت میں ہوں, پانی رکھ دیا, چلتا ہوا چلا گیا اور حضور نے کہا کن ابا خیثمہ, لگتا ہے ابو خیثمہ آ گیا. کیا مسلمانوں, صحابہ کے یہ جذبات تھے, لیکن ہمارے ہاں جہاد کی اہمیت اتنی رہ گئی. دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر میں نے مسلمانوں سے کہا جہاد کیوں نہیں کرتے ہو, کیا عذر ہے تمہارے پاس, کیا عذر ہے, لاؤ اس عذر کو, لاؤ اپنا بہانہ جس کی خاطر تم نے ہماری امت کو رسوا کر کے رکھ دیا, لاؤ تجوریاں بھرنے والوں, مال پر سانپ بن کے بیٹھنے والوں, سیاست کے میدان میں اونچے اونچے نام پانے والوں, تم نے اس امت کی قدر کو گرایا صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے. تمہیں اپنے گھر میں رہنا عزیز ہوا اور تم قبروں سے پھر بھی نہ بچ سکے, بتاؤ کیا عذر ہے تم جہاد نہیں کرتے ہو. رب اگر ایک آیت بھی اتار دیتا تو کافی تھا, آقا مدنی ایک غزوے میں چلے جاتے تو کافی تھا, ایک صحابی شہید ہو جاتا تو کافی تھا. یہاں قرآن ہے تھمتا نہیں, ایک آیت دوسری آیت تیسری آیت, 484 آیتیں میرے ذمہ ہیں, کوئی عالم تشریف لائے تفسیری اقوال کے ساتھ گن گن کے عرض کروں گا, اگر ایک بھی کم ہو تو مجھے مجرم قرار دے دینا. ہاں اس سے بھی زیادہ ہوں گی, انسان کا علم بہت ناقص ہے. میں نے کہا کیا عذر ہے, کہا جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی. آپ نے بھی یہ عذر سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے, سنا ہے کہ نہیں سنا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کا اجتماع ہے, میں نے ایک ایک جگہ پوچھا کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر مجھے جہاد کی شرطیں سنا دے. مجھے پوری دنیا کے 30 غیر ملکی اسفار کے دوران, پاکستان کے سینکڑوں اجتماعات کے دوران, جب تک ہم نے قرآن کی آیات جہاد مسلمانوں کو چھانٹ کے نہیں دی تھی, جہاد کی شرطیں بعض چھوٹے چھوٹے مجاہدوں کو گھول گھول کے نہیں پلائی تھی, یاد نہیں کرائی تھی, اس سے پہلے امت میں سے کسی نے مجھے جہاد کی شرطیں نہیں سنائی. جس فریضے پر تمہارے نبی کا لہو بہ گیا, آج کوئی بش کو زخمی کر کے تو دیکھے, امریکہ کی ساری افواج حرکت میں آ جائے گی. مسلمانوں تمہیں اتنا عشق مصطفیٰ ہے بس, کہ جس فریضے پہ تمہارے نبی کا پاک خون گر گیا تمہیں اس کی شرطیں تک یاد نہیں ہے. اور ظلم یہ ہے کہ اسی بات کو بہانہ بنایا ہوا ہے ترک جہاد کا, کہ جہاد نہیں کرتے شرطیں نہیں پائی جاتی, نہیں پائی جاتی. ہم نے شرطیں پوچھی, معلوم نہیں آپ حضرات کو بھی یاد ہے کہ نہیں, کون فکر کرے گا, وہ تو یہ چند جوان ہیں حافظ صاحب جن کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ساری دنیا کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں, شاید انہی کی وجہ سے یہ دنیا رب نے باقی رکھی ہوئی ہے, ورنہ ہر شخص دولت کا پجاری ہے, نام کا پجاری ہے, عہدے کا پجاری ہے. مسلمان بھول گیا شہادت ہوتی کیا ہے, زمین پہ آنے والا آخری نبی رب سے مانگ رہا ہے ربا شہادت دے, اور مسلمان اس شہادت سے بھاگ رہا ہے کہ اللہ شہادت مت دینا, مجھے مت دینا, درد ہوگا بہت, میں تو نرسوں کے ہاتھ میں مرنا چاہتا ہوں, نرسوں کے ہاتھ, ایک ادھر سے ٹیکا لگائے, ایک ادھر سے انجیکشن ٹھوکے, ایک ڈاکٹر سینے پہ چڑھ کے پمپ کر رہا ہو, تیسرا ناک میں نلکی ڈالے, چوتھا آنکھوں میں کچھ ڈالے, اس طرح مرنا چاہتا ہوں. مجھے کہاں وہ عاشقوں کی موت چاہیے کہ جسم کے ٹکڑے بکھر رہے ہوں اور رب کی رحمت زمین پہ استقبال کے لیے آ رہی ہو. وہ موت جو جنت کے شہد سے زیادہ میٹھی ہے, جنت کے سلسبیل سے زیادہ میٹھی ہے, جنت کے زنجبیل سے زیادہ میٹھی ہے, جنت کی شرابن طہورا سے زیادہ پاک اور میٹھی ہے, جنت کی حوروں کے ہونٹوں سے زیادہ لذت آفرین ہے، ان کے رخساروں سے زیادہ ملی ہے، ان کی زلفوں سے زیادہ مستی تاری کرنے والی ہے۔ وہ موت شہادت کی موت ہے، جو بندہ اپنے آپ کو رب کو بیچ کے کہتا ہے اللہ تیرے نام کے سوا زمین پہ کسی کی عظمت نہیں دیکھ سکتا، کاٹ دے مجھے، کاٹ دے، ٹکڑے کروا دے، میری جان حاضر ہے، مگر زمین پہ ایک نام ہوگا، ایک سپر پاور ہوگی، ایک اللہ اکبر ہوگا، کسی اور کا نام نہیں چلنے دوں گا۔ ان لوگوں کی موت ہی عجیب ہوتی۔ میں نے بعض جگہوں پہ پوچھا، اچھا جہاد کی شرطیں یاد نہیں آپ حضرات کو، جہاد کے معنی بھی بدل دیے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کیسے بدل دیے۔ آپ کے دل میں درد ہوگا کہ مسلمانوں نے اس فریضے کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، کیا کیا ظلم۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ کوئی آدمی مجھے البقائین میں سے ملتا ہو، تفسیر کی کتابیں اٹھائے، قرآن پاک کی اپنی اصطلاحات ہیں جو قرآن نے مقرر فرمائی ہے، ان میں سے ایک اصطلاح البقائین کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں جانے کو تڑپتے ہیں، سامان نہیں پاتے، پھر چیخیں مار مار کے روتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں آہیں بہاتے ہیں، اللہ اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم کٹنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فدا کرنا چاہتے ہیں، سامان نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، روتے ہیں۔ میں نے سوچا کوئی مل جائے، مجاہدوں میں تو ہوتے ہیں ان بیچاروں میں تو، جس کی تشکیل روکتے ہیں وہ روتا ہے، باقی مسلمان تو کہہ کے لگاتے ہیں، دیکھو مجاہد گاڑیوں پہ گھومتے، آپ حکم فرمائیں گدھوں پہ گھومیں گے انشاءاللہ، آپ تو جہاد میں تشریف لے کے آئے۔ اگر ہماری گاڑیاں جہاد میں رکاوٹ، سب سے پہلے میں چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گدھا گاڑی پہ سوار ہوں پھر آپ کو جہاد سمجھ میں آئے گا، رب کعبہ کی قسم یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے اس کی خاطر، آ جاؤ۔ میں نے مسلمانوں سے پوچھا جہاد کی شرطیں آپ کو یاد نہیں، ہار گئے آپ لوگ، آپ نے دین کے ایک عظیم شعبے کے ساتھ بے وفائی کی، بے اعتنائی کی ہے، آپ نکلنا نہیں چاہتے، آپ صرف بہانہ کرتے ہو، آپ صرف عذر کرتے ہو، ورنہ آپ ایک ایک شرط معلوم کرتے، قرآن اٹھاتے، سنت اٹھاتے، سلف صالحین کی کتابیں اٹھاتے، شرطیں دیکھتے، اپنے آپ کو ناپتے، ماپتے، تولتے کہ میں ہوں کہ نہیں، میں اس بازار میں بکنے کے قابل ہوں کہ نہیں، جہاں رب خود خریدار ہے میں وہاں جانے کے قابل ہوں کہ نہیں، پوچھتے۔ آپ کو تو شرطیں بھی یاد نہیں۔ چلو میں مان لیتا ہوں جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی، تو ایک چیز کا مسئلہ آپ مجھے بتا دیں، سارے پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں، میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں عشاء کی اذان کے بعد، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا عشاء کی اذان کے بعد، امام صاحب کھڑے ہوئے، اقامت ہوئی، اللہ اکبر، میں بیٹھا ہوا، کسی نے آگے کہا ظالم مسجد میں بیٹھا نماز نہیں پڑھ رہا، میں نے کہا جی وہ نماز کی شرطیں نہیں ہیں میرے اندر۔ کیا شرط نہیں ہے تیرے اندر؟ جی وہ وضو شرط لکھا ہے سب نے، وہ نہیں ہے میرے اندر۔ تو پھر کر لے وضو اٹھ کے، نہیں وہ جبرائیل آئے گا نا، وہ لوٹا لائے گا، ساتھ اس کے میکائل ہوں گے، اسرافیل ہوں گے، اسرائیل ہوں گے، وہ کرائیں گے مجھے۔ اور مسلمانوں اگر جہاد کی شرطیں نہیں ہیں تو یہ شرطیں ہم نے پوری کرنی ہے، جبرائیل آ کے پوری فرمائے گا۔ کبھی سوچا ہے اس موضوع کو؟ کبھی لیا ہے اس موضوع کو کہ اگر شرطیں نہیں ہیں تو رونے کی بات ہے کہ ربا ایک فرض کی شرط نہیں پائی جاتی، اسلام کے ایک فریضے جس کے بارے میں 1400 سال سے امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، جس مسلک کی کتاب اٹھا کے دیکھو گے، یہ مسئلہ کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، کسی مکتب فکر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پہ نماز روزے حج زکات کی طرح فرض ہے۔ جو اس جہاد کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، جو فرض عین ہونے کے بعد اسے بلا عذر کے چھوڑے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ اور حضرت امام مالک امام مدینہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے گا اس شخص کا نام گمراہ لوگوں میں لکھ دو، اس کا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس وقت تک مسلمانوں کے بوڑھوں کو یاد تھا اپنے بڑھاپے کی لاٹھی ٹیکتے ہوئے میدان جہاد میں جاتے تھے. ابا جی دادا جی آپ نہ جائیے, آپ نے جوانی میں بہت جہاد کر لیا. نہیں بیٹا نہیں, قرآن پاک کی آئے ان فرو خفافم وسیقالا مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیتی, جس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ان فرو نکلو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, خفافن تمہارا دل چاہے, سقالن تمہارا دل نہ چاہے. خفافن جوان ہو, سقالن بوڑھے ہو, خفافن بہادر ہو, سقالن بزدل ہو, خفافن تمہاری کوئی مصروفیات نہ ہو, سقالن تمہاری مصروفیات ہو, خفافن دل چاہے, سقالن دل نہ چاہے. خفافن دشمن کمزور ہو, سقالن دشمن طاقتور ہو. ان فرو اللہ کے رستے میں نکلتے چلے جاؤ. نہیں بیٹھنے تھے. امت کی عورتوں کو بھی یہی مسئلہ پتا تھا, خنفہ سے لے کے ابو قدامہ شامی تک, جو کہ بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں, جہاد پر کتابیں لکھی ہیں. ان کے پاس ایک عورت آئی, شیخ نے کہا کوئی فتنہ آ گیا ہے, سر ادھر ادھر چھپنے لگے. باپردہ عورت, انداز سے مالدار لگتی تھی. کہا میری بات تو سن لو مسلمانوں کے امیر, بات تو سن لو, بات سننے میں کیا حرج. ابو قدامہ نے کہا سناؤ کیا کہنا چاہتی ہو. کہا پچھلے سال, پچھلے سے پچھلے سال آپ تشریف لائے تھے, میں نے خاوند کو بھیج دیا تھا آپ کی دعوت پہ, اللہ نے ان کو شہید کر دیا. پچھلے سال آپ تشریف لائے تھے, بڑا بیٹا روانہ کر دیا تھا, وہ بھی اللہ نے قبول فرما لیا. اس سال آپ آئے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لائی ہوں اور انہیں مٹی میں میں نے ڈال دیا ہے کہ کسی اور کا ہاتھ نہ لگے, کسی غیر محرم کا, کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی میں شامل کر لیجیے گا تاکہ میرا حصہ بھی جہاد میں شامل ہو جائے گا. یہ مسئلہ مسلمانوں کو پتا تھا. مسلمانوں کے بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, علماء کو, غیر علماء کو, خطباء کو, واعظین کو, سب کو پتا تھا جہاد اسلام کے محکم فرائض میں سے ہے. نماز روزے کی طرح فرض ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد پانچ فرائض ہے اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد. ان پانچوں کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا, اور دعوے سے عرض کرتا ہوں قرآن میں نماز اتنی تفصیل سے نہیں ہے جتنی تفصیل سے جہاد کو بیان کیا, روزہ اتنی تفصیل سے نہیں ہے جتنی تفصیل سے جہاد کو بیان کیا. وجہ یہ نہیں کہ نماز کم ہے, نماز بہت اونچا عمل ہے, نماز کے بغیر اسلام نہیں, نماز کے بغیر مسلمان نہیں, مگر جہاد مشکل تھا, جہاد نے قیامت تک جاری رہنا تھا. جہاد کے سامنے بڑے بڑے مفکر آنے تھے, طاغوت آنے تھے, فتنے آنے تھے. رب نے ایک ایک اعتراض کا جواب قیامت تک کے لیے قرآن کی آیتوں میں پہلے سے نازل فرما کے رکھ دیا. مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, کسی مسلمان کے پیٹ میں جہاد کے خلاف کوئی مروڑ ہو, دماغ میں جہاد کے خلاف کوئی شبہ ہو, رب کا قرآن اپنی آیت کے ذریعے سے جواب دے گا. یہ ایسا دعویٰ ہے اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اسی لیے تو ہر زمانے کی مائیں مجاہد بچے جن رہی ہیں. اتنا کمزور ہوتا تو یہ مسئلہ کیسے حل ہونا تھا. میں عرض کر رہا ہوں جہاد مسلمانوں میں فرض سمجھا جاتا تھا کہ ایک آفت آئی, بہت بڑی آفت آئی مسلمانوں, بہت بڑی. انگریز نے برے صغیر میں اپنے پونے 200 سالہ اقتدار کے دور میں لوگوں سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا ان میں لڑنے کے لیے, مسئلہ کیا. انہوں نے کہا جہاد کی گردن دباؤ تو پھر تم میں ایسے پیدا ہوں گے جو تمہارا بریف کیس اٹھانے پہ بھی فخر کریں گے, گھر آ کے کہیں گے میرے ہاتھوں کا بوسہ لو, میں بش کا بریف کیس اٹھا کے لایا ہوں. بیوی کہے گی ہائے صدقے, مر جاؤں تیری سعادت کے اوپر, تو مرے گا تو تیرا جنازہ بھی وہی پڑھائے گا. کہ جہاد کی گردن دبا دو, خود مسلمانوں میں بڑے بڑے نیاز مند پیدا ہو جائیں گے, کہیں گے بش صاحب ڈرنا نہیں, میرے اور آپ کے نظریات بالکل ایک جیسے. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, تا کس نہ گوید باد ادا من دیگرم تو دیگری. بس فرق اتنا ہے آپ جیسا گورا مکھڑا مجھے نصیب نہیں ہو سکا, آپ جیسا کافر باپ مجھے نصیب نہیں ہو سکا، آپ جیسی ماں کافر ماں مجھے نصیب نہیں ہو سکی، میں ان تقیہ نوسیوں میں پیدا ہو گیا ہوں، ورنہ جناب جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہی میرے دماغ میں آتا ہے۔ ایسے نیاز مند پیدا ہو جائیں گے، جہاد کی گردن مروڑو۔ کسی نے کہا کیسے جہاد کی گردن مروڑو گے، جہاد کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، ہر مسلح پہ جب پڑھا جائے گا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، جب پڑھا جائے گا بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب پڑھا جائے گا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب آئے تو پہ آئے تھے، کیسے اس جہاد کا انکار ہوگا؟ جب یہ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں گے، اپنے نبی کا سراپا دیکھیں گے، کبھی نبی بدر کے میدان میں جا رہے ہیں فدائی حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فدائی حملے کے جواب پہ شک کرنے والوں آؤ تمہیں قرآن سے دلائل دیں گے، تمہیں سنت سے دلائل دیں گے، یہاں 8 تلواریں لے کر نبی 1000 تلواروں سے ٹکرانے جا رہا، اگر یہ فدائی حملہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آمنے سامنے کی برابری دکھانے والوں ہمیں گالیاں مت دو، اگر گالی دینی ہے نعوذ باللہ نبی کو دو، نبی نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ بدر کے میدان میں 8 تلواریں لے کر 1000 سے ٹکرانے گئے، اور رب نے کہا لیحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا، باطل کو باطل کر کے دکھائے گا۔ فدائی حملے کے جواز پہ صحابہ کی کاروائیاں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، آثار ہیں، علماء کے اقوال ہیں، اسی لیے تو آج فدائی نہ کسی سے تھمتے ہیں نہ کسی سے رکتے ہیں۔ کہا کہ ان کو کیسے جہاد سے روکو گے، نبی بدر میں چلے گئے، نبی احد میں چلے گئے، نبی زخمی ہو گئے، یہ نبی خندق کھود رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، زرہ باندھی ہوئی ہے، جبرائیل زمین پہ آ رہا ہے، رب اسے ٹریننگ دے کے بھیج رہا ہے، سب سے پہلے جہاد کی تربیت میرے رب نے دی ہے۔ اور کراٹے جاننے والوں، کنگ فو جاننے والوں، رب قرآن میں کہہ رہا ہے فضربوا فوق الاناق وضربوا منهم كل بنان، فرشتوں کو لڑائی کا کیا پتا، اللہ کہتا ہے جاؤ کافروں کی گردنوں پہ مارو، پور پور پہ مارو۔ جہاد کی تربیت رب نے شروع کی ہے، رب ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ رب کے سوا کوئی جہاد کی تربیت ختم کر سکتا ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، رب نے شروع کی وہی خود ختم کرے۔ اب رب سے تو نہ لڑاؤ کسی کو، رب سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کہا انگریز نے کہا کیسے رکیں گے یہ جہاد، جو نبی خود تلوار اٹھاتا، نبی دنیا سے گئے، نبی دنیا سے گئے، جب سامان دیکھا گیا کپڑوں کے 1 یا 2 جوڑے، تلواریں نبی کی دیکھی گئی، ابن قیم لکھتے ہیں 9 تھی، دوسرے لکھتے ہیں 11 تھی، میری امت کے لیے نبی 11 تلواروں کا تحفہ دے کر گئے۔ کسی کو نبی کی یہ سنت یاد ہے؟ نبی کے تکیے کے پاس تلوار رکھی رہتی تھی، نبی گردن میں تلوار لٹکاتے تھے۔ اور اس امت کو جہاد سے کیسے روکو گے؟ صحیح بخاری شریف کھولیں گے، کتاب التفسیر کے بعد سب سے بڑی کتاب جو نظر آئے گی کتاب الجہاد نظر آئے گی۔ ترمذی کھولیں گے، امام ترمذی 100 ابواب ان کے سامنے جہاد کے کھول کے رکھ دیں گے۔ سنن نسائی کھولیں گے، جہاد ہی جہاد نظر آئے گا۔ ابو داؤد کھولیں گے، جہاد نظر آئے گا۔ ابن ماجہ کھولیں گے، جہاد نظر آئے گا۔ سنن الاثار کھولیں گے، جہاد نظر آئے گا۔ مسند احمد ابن حنبل کھولیں گے، جہاد نظر آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کھولیں گے، جہاد نظر آئے گا۔ اچھا بھائی، ان کو کسی طرح روکو جہاد سے، بڑے ظالم، بڑے جذباتی، بڑے لڑنے والے لوگ ہیں بھائی، ان کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اپنے صحابہ میں سے ایک ایک کو دیکھیں گے، صدیق کو دیکھیں گے ہاتھ میں تلوار، فاروق کو دیکھیں گے ہاتھ میں تلوار، میدانوں میں دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن ابی جیسا، حضرت ابی ابن کعب جیسا قاری انہیں میدان میں نظر آئے گا، عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ میدان میں نظر آئے گا، عبداللہ بن عمر جیسا محدث انہیں میدان میں نظر آئے گا، انہیں معاذ اور محبت جیسے بچے میدان میں نظر آئیں گے، انہیں ابو ہریرہ جیسا حافظ الحدیث میدان میں لڑتا ہوا دوسروں کو ترغیب دیتا ہوا نظر آئے گا، انہیں وقت کا قاضی معاذ ابن جبل میدان میں نظر آئے گا، انہیں عورتیں میدان میں نظر آئیں گی۔ رکیں گے کیسے؟ کسی نے کہا نقلی نبی کھڑا کر دو، نقلی نبی کھڑا کر دو، بے شک دونوں لائٹیں اس کی کام نہ کرتی ہو، ایک لائٹ والا کیوں نہ ہو، بے شک روزانہ 100 بار پیشاب کیوں نہ کرتا ہو، بے شک بیوی کی سلوار اپنے سر پہ کیوں نہ باندھ لیتا ہو، یہ مسلمان قوم کبھی کبھی قبروں پہ بھی جھک جاتی ہے، کبھی کبھی آستانوں پہ بھی جھک جاتی ہے، ایک نقلی نبی کھڑا کرو، اچانک دھماکہ پیدا ہوا، برے صغیر میں ایک نقلی نبی آیا، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا جہاد ختم ہو گیا، نبی کا جہاد چھوٹا جہاد تھا، اور ہم سب بانسری بجا کے اس خبیث کے پیچھے لگ گئے۔ چھوڑ دینا رے، بات سن، میری بات سمجھنے کی کوشش، درد دیکھو۔ مرزا ملون نے لکھا ہے، میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہے کہ 50 الماریاں بھر سکتا ہوں۔ اس کی اپنی کتابیں 88 ہیں صرف، اور جہاد کے خلاف جو اس کی ملعون عبارتیں ہیں میں نے سب کی فوٹو اسٹیٹ اس کی اصل کتابوں سے کرا کے رکھی ہے۔ ابھی تازہ حوالہ ملا، مرزا طاہر جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے جواب دے رہا تھا تو یحیٰ بختیار اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمہارے دادا نے تو جہاد کو بھی منسوخ کیا، یہ بھی کفر ہے۔ اس نے کہا جی تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد، قلم کا جہاد بڑا جہاد۔ میں نے کہا سند مل گئی ہے، کہاں سے آ رہی ہے بات؟ میرے نبی امی تھے اور مجھے اپنے نبی کے امی ہونے پہ فخر ہے۔ مرزا تو نے 4 بکواسے کتابیں لکھی، تو اپنی ٹانگ میرے نبی کے اوپر لے جانا چاہتا ہے کہ تو بڑا جہاد کر رہا تھا، نبی چھوٹا جہاد، اس لیے کہ نبی نے تو قلم اٹھایا نہیں تھا۔ ظالم، تیرے اس پروپیگنڈے کی گردن کاٹی جائے گی انشاءاللہ۔ مسلمان کے بچے بچے کو یاد دلایا جائے گا میرے آقا کا جہاد بڑا جہاد، میرے آقا کا جہاد بڑا جہاد۔ ایک ایک شخص سے یہ بات کہلوائی جائے گی۔ کمزور ضعیف موضوع روایتوں کو لانے والوں، کبھی سر اٹھا کے جلیبیب کے وہ ٹکڑے بھی دیکھ لینا جسے نبی کسی قبر میں دفن فرما رہے ہیں۔ کیا چھوٹی چیزوں پہ اتنی قربانیاں دی جاتی ہیں؟ منہ سے کہہ دیتے ہو ایک چیز کو چھوٹا، اس کی حقیقت کے پیچھے نہیں جاتے ہو۔ مرزا کہتا ہے، میری بات سمجھے خدا کے لیے، مرزا کہتے ہیں 50 الماریاں میں نے لکھی۔ کہاں ہیں 50 الماریاں؟ 80 کتابیں، 88 کتابیں ملعون کی ہیں کل۔ مجھے سمجھ آیا کہ اس ظالم نے دوسرے ناموں سے کتابیں لکھ کے وسوسے پھیلائے مسلمانوں کے اندر۔ میں 3-4 وسوسے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ نے یہ سنا کہ نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے؟ سنا کہ نہیں؟ سنا سنا ہے؟ جب کسی چیز میں یا آ جائے تو وہ دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ معلومہ اخلاق اور ہے تلوار، اور جب نبی تلوار اٹھائے گا کیا نبی بے اخلاق و بد اخلاق بن جائے گا؟ جب قرآن اخلاق، جب قرآن تلوار کی دعوت دے گا، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، قرآن کہتا ہے کافر چاہتے ہیں تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ، خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھو، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَمْ انْفِرُوا جَمِيعًا، کمانڈو حملے کرو، چرکئی جنگ کرو، حرب عصابات کرو، بڑے بڑے لشکر ٹکراؤ۔ قرآن خود بتاتا ہے جب قرآن تلوار کا حکم دے گا تو کیا یہ بے اخلاقی کی دعوت ہوگی؟ پھر یہ یا کیسے ہو گیا؟ اخلاق یا تلوار، سوچا کہ مستی میں ہم سب نبی کو بے اخلاق کہیں گے، قرآن کو غیر اخلاقی کتاب قرار دیں، کیونکہ اخلاق اور ہوئے تلوار اور ہوئی۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا کہ آقا کے اخلاق کیا تھے، فرمایا کہ ان کے اخلاق تو قرآن تھے، نبی کے پاس تلواریں تھی یا نہیں تھی، زرہ تھی یا نہیں تھی، خنجر تھے یا نہیں تھے، بھالے تھے یا نہیں تھے، تیر کمان تھی یا نہیں تھی، جہاد کے گھوڑے تھے یا نہیں تھے، اور قرآن کی 484 سے زائد آیات جہاد ہے کہ نہیں، تو کیا قرآن بد اخلاقی اور بے اخلاقی کی دعوت دیتا ہے؟ یاد رکھو، اخلاق کے معنی مسکرانا نہیں ہے، اخلاق کے معنی دانت نکالنا نہیں ہے، اخلاق کے معنی کافروں کے سامنے گردن جھکانا نہیں ہے، اخلاق کے معنی اپنی بیویاں بیٹیاں بیچنا نہیں ہے، اخلاق کے معنی امت مسلمہ کو ذلیل کرانا نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہے جس کا حکم رب نے دیا، اخلاق وہ ہے جس کا حکم نبی مصطفیٰ نے دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اخلاق پورے کرانے کے لیے ہو۔ اور وہی نبی کہتا ہے جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ نبی کی کئی ہزار حدیثیں جہاد کے بارے میں بالکل واضح، بالکل صحیح، غیر مبہم موجود ہے۔ یاد رکھنا، تلوار اور اخلاق الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مسکرانے کے وقت مسکرانا اخلاق ہے، لڑنے کے وقت لڑنا اخلاق ہے، ہاتھ پکڑنے کے وقت ہاتھ پکڑنا اور سنبھالنا اخلاق ہے، ہاتھ کاٹنے کے وقت ہاتھ کاٹنا اخلاق ہے. اگر ایک عورت جا رہی ہے اس عورت کو رستہ بتانا اخلاق ہے. اس عورت پہ کوئی ڈاکو حملہ کرتا ہے اس ڈاکو کو کاٹنا اخلاق ہے. جسم میں کینسر پیدا ہو جائے اس کینسر کے پھوڑے کو نکالنا اخلاق ہے. کوئی سانپ حملہ آور ہو جائے اس سانپ کو گرانا اخلاق ہے. یاد رکھنا جس اخلاق میں تلوار نہیں ہوتی وہ اخلاق نہیں بے غیرتی ہوتی. اسلام غیرت کا سبق دیتا ہے بے غیرتی کا سبق نہیں دیتا. اور وسوسہ مرزا قادیانی کے وسوسہ. تمہارا ایک امیر نہیں ہے اتنی ساری جماعتیں. یہ وسوسہ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے یہ وسوسہ؟ تمہارا ایک امیر ہی نہیں ہے اتنی ساری جماعتیں, جہاد کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر یہ شرط اہل سنت والجماعت محدثین مفسرین فقہا رافضیوں کو چھوڑ کے اثنا عشریہ کو چھوڑ کے امامیہ کو چھوڑ کے پوری دنیا کے شرق و غرب کو چیلنج کرتا ہوں, جہاد کی فرضیت کے لیے جہاد کے فرض ہونے کے لیے سنیوں کی کتابوں میں اگر کوئی ایک امیر کی شرط دکھا دے میں منبر و محراب پہ آنا چھوڑ دوں گا, میں مسلمانوں کو منہ دکھانا چھوڑ دوں گا. کیوں دھوکہ دیتے ہو مسلمان؟ کس چیز کا دھوکہ دیتے؟ جہاد کی فرضیت کی شرائط الگ ہے, اس کی ادائیگی کی شرطیں الگ ہیں. امیر کی بات ادائیگی کے وقت میں آتی ہے, فرضیت کے وقت میں نہیں آتی. ساری دنیا میں کفر چڑھ رہا ہے, میرے رب کے جنازے نکالے جا رہے ہیں, مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے, مسلمان نوجوانوں کو دنیا کے جانوروں کی طرح اٹھا اٹھا کے کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہماری مسجدوں پہ مندر بنانے کے لیے بندر اور سور کی اولاد جمع ہو چکی ہے. بوسنیا کی بچیوں کے پیٹوں سے مسلمان بچے پیدا کرانے کے لیے ان بیچاروں کو گھروں میں دیا جا رہا ہے. آسام کے علاقے میں مسلمان بچوں کو بھون کے ان کی ماؤں کو دیا گیا کہ تمہیں کھانا پڑے گا. فلسطین میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا گیا. ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا, ایک جہاد باقی تھا جس کے ذریعے سے ہم اپنا ایمان بچاتے تھے اسلام بچاتے تھے. اس جہاد پر بھی قادیانی ملون نے ڈاکہ ڈال دیا, ڈاکہ ڈالا ہے. ظالم کاش تو اس زمانے میں ہوتا, اس وقت شاید انگریز نے تجھے بہت محنت سے بچایا ہوگا. میں اس اجتماع سے پوچھتا ہوں ہم قادیانی کے ہیں یا محمد عربی کے ہیں؟ تو اس قادیانی ملعون کی گندی باتیں ہماری زبانوں پہ کیوں؟ اس کے وسوسے ہماری زبانوں پر کیوں ہے آخر؟ بتاؤ تو صحیح, بتاؤ تو صحیح. اتنا ظلم ہو گیا, جہاد کے معنی تک متعین نہیں ہو سکے اب تک علماء کرام سے. کھیل ہے بحث ہے, نہیں جنازے یاد رہے نہ شہداء کا خون یاد رہا, معنی متعین نہیں ہے جہاد. اس سے بھی ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے, فلاں سے بھی ہوتا ہے, فلاں سے بھی ہوتا ہے, یہ بھی جہاد ہے, وہ بھی جہاد ہے, یوں بھی جہاد ہے, وہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد. اتنے جہاد بتا دیتے ہیں کہ بیچارہ اصلی جہاد منہ چھپا کے کہتا ہے بابا بس کرو. مجھے یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ مسواک. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں اس کے بارے میں؟ کوئی حافظ کوئی عالم, یہ میرے پاک نبی کی پاک سنت ہے. قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے نا اس کے بارے میں؟ نہیں, پکی بات ہے نہیں. یہ میرے پاک نبی کی پاک سنت, اس کے معنی متعین ہے کہ نہیں؟ میں کہوں مسلمانوں مسواک کرو, یہ تمبو بھی مسواک, لائٹ بھی مسواک, یہ بھی مسواک, یہ سپیکر بھی مسواک, یہ قلم بھی مسواک, کر لو گے تم مسواک؟ جہاد بیان کر کے فوراً سر سے بھی ہوتا ہے, پاؤں سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, قلم سے بھی ہوتا ہے, ٹانگوں سے بھی ہوتا ہے, کپڑوں سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, دماغ سے, وہ کتنی چیزوں سے ہوتا ہے, کتنی چیزوں سے ہوتا ہے. اگر ان تمام چیزوں سے ہو رہا تھا میرے نبی مدینہ چھوڑ کے جاتے, میرے نبی مسجد نبوی کا منبر و محراب چھوڑ کے جاتے, میرے نبی صفا کا چبوترا چھوڑ کے جاتے، میرے نبی ابو ہریرہ کو حدیث پڑھانا چھوڑ کے جاتے، میرے نبی اپنے صحابہ کو اما عائشہ کے حجرے کو چھوڑ کے جاتے۔ وہ ہمارے تمہارے مقام کیا؟ نبی کے حجروں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے انہیں سورہ حجرات نازل کی ہے۔ جب نبی جا رہا ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ گھر بیٹھ کے اپنی چیزوں کو نبی کا جہاد قرار دو؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے مسلمانوں؟ ظلم نہیں ہے کیا؟ ظلم عظیم ہے کہ اتنے اہم فریضے کے مانا تک متعین نہ ہو سکے۔ اتنی قسمیں جہاد کی، اتنی قسمیں، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ کافر ہنس رہا ہے کھڑا ہوا کہ چل تو کر کر، یہ ساری کر، مجھے پرواہ نہیں ہے تیرے ان جہادوں کی۔ میں آپ حضرات سے ایک مسئلہ پوچھوں، کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان خود بتا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ کیا لفظ استعمال ہوا؟ اور نبی پہ درود پڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ صلات۔ علماء کہتے ہیں وہاں صلات معنی حقیقی، درود میں معنی مجازی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ قرآن نے خود لفظ صلات کو نماز کے علاوہ بھی استعمال کیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن نے کہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نبی نے دعا دیا کریں، آپ کی دعا سے انہیں خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میرے والدین جا چکے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا والصلاۃ علیہما، تم ان دونوں کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ جب یہ آ گیا، نبی سے بھی ثابت ہو گیا کہ صلاۃ کے ایک معنی نماز ہے، صلاۃ کے ایک معنی درود ہے۔ مسلمانوں دل تھام کے بتانا، آج جب فجر کی اذان ہو جائے گی میں بیٹھ جاؤں گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، طلوع آفتاب پر پڑھتا رہوں گا۔ کیا آپ سارے مجھے اجازت دیں گے اس بات کی کہ میں نماز چھوڑ کے یہ پڑھوں؟ ایک نماز معاف کرتا، میں 5000 دفعہ درود پڑھوں گا، ایک نماز معاف کرتا، ایک نماز صرف، ایک نماز، ایک نماز کر دو گے معاف؟ مجھے بیٹھنے دو گے؟ نماز کھڑی ہے، میں بیٹھا ہوں، اٹھو نماز پڑھو، میں کہوں گا انا اصلی، میں تو صلات پڑھ رہا ہوں، میں تو صلات پڑھ رہا ہوں، اور ایسی صلات پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، فلاں فلاں فضائل سناؤں گا، معاف ہو جائے گی نماز؟ جب تمہاری اس صلات سے وہ صلات معاف نہیں ہوتی، تو تمہارے پاؤں کے، سر کے، قلم کے، ٹانگوں کے، کپڑوں کے جہاد سے، میرے نبی کا وہ تلوار والا جہاد جس کے لیے نبی نے جب بھی مدینہ کی گلیوں میں آواز لگائی، صحابہ نے جہاد کے ایک ہی معنی سمجھے، تابعین میں جب جہاد کا تذکرہ ہوا تابعین نے ایک ہی معنی سمجھے، جب تمہارے گھر بیٹھے ہوئے جہاد سے کیا وہ جہاد معاف ہو جائے گا جس جہاد میں حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد 700 حافظ قرآن صحابہ کی لاشیں پڑی تھی، اور صدیق کہہ رہے تھے میں جہاد بند نہیں کروں گا، چاہے مدینہ کی گلیوں میں کتے بھی بھونکنا شروع ہو جائے، کیا وہ جہاد بند ہو جائے گا؟ جس کی خاطر ابو ایوب انصاری نے کہا، جو نبی کے میزبان تھے، میں مر جاؤں تو جنازہ بھی میرا مجاہدین کے ساتھ لے کے چلنا، معاف ہو جائے گا؟ چھوڑ دو نعرے، چھوڑ دو نعرے، یہاں نہیں، نعرے سری نگر میں انشاءاللہ، نعرہ وہاں جہاں دل دہلے، یہاں کس کو ڈراؤ گے؟ ڈرنے والے تو آتے ہی نہیں ہیں۔ ان تمام جہادوں سے اصلی جہاد معاف ہو جائے گا؟ اب سچ بتانا، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مدینہ کی گلیوں میں بلال حبشی ہاتھ میں زرہ اور تلوار لے کے گھومتے ہوئے پھر رہے ہیں، حی علی الجہاد۔ مجھے اس صحابی کا نام بتاؤ جو ممبر اٹھا کے لایا تھا، یا رسول اللہ کتنے جلسہ کرنا ہے؟ کیا نام تھا اس صحابی کا؟ میرے ذہن سے نکل گیا، یاد ہے کسی کو؟ وہ ایک اور صحابی جو قلم اٹھا کے رہتے، یا رسول اللہ کس موضوع پہ مضمون لکھنا ہے؟ کیونکہ وہ بلال کہہ رہے تھے جہاد جہاد، تو میں نے کہا میں جہاد بالقلم کر لوں گا۔ وہ اس صحابی کا نام ذرا بتاؤ بھائی، حضرت حافظ صاحب کو یاد ہو نہیں؟ سارے صحابہ لڑنے کے لیے آئے یا کچھ اور کرنے کے لیے آئے؟ لڑنے کے لیے آئے، کچھ اور کرنے کے لیے آئے؟ صحابہ نے جہاد کا معنی سمجھا قتال فی سبیل اللہ. اگر تمہارا صحابہ دماغ صحابہ کا دماغ ہوگا تم بھی جہاد کا یہی معنی سمجھو گے، اور اگر دماغ قادیانی کا ہوگا تو پھر کوئی اور معنی سمجھو. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں مانتا ہوں لغوی طور پہ جہاد اور چیزوں میں استعمال ہوا ہے، میں مانتا ہوں، 100 دفعہ مانتا ہوں، مگر وہ جہاد جو اسلام کا فرض ہے، وہ جہاد جو قرآن کا موضوع ہے، وہ جہاد جس میں صحابہ کی قبریں ملاوی تک جا کے بنی، وہ جہاد جس سے عزت و عظمت و شہادت ملتی ہے، اس جہاد کا ایک ہی معنی ہے. سارا مجمع اپنے ایمان کی تصحیح کر لو، جہاد کے 2, 3, 4, 8 معنی بتاؤ گے، قادیانیوں کے ساتھ ملنے کا خطرہ ہوگا، سارے اعلان کر دو. حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا، فتح الباری اٹھا کے دیکھ لو، بخاری کی شرح ہے، 6 جلد ہے، واضح طور پر فرماتے ہیں الجہاد هو القتال فی سبیل اللہ. علامہ ابن حجر اسقلانی کی یہ عبارت، آؤ میں تمہیں چل کے دکھاتا ہوں. امام مالک کی مغنی ابن قدامہ اٹھا کے دیکھو، جہاد کے یہی معنی بیان کیے ہیں. بدائع الصنا کاسانی کی اٹھا کے دیکھو، جہاد کے یہی معنی بیان کیے ہیں. تمام لوگ جہاد کے یہی معنی لکھتے رہے قرآن میں، حدیث میں، مفسرین میں. تو کیا ہم سب اس چیز کا اعلان نہیں کریں گے کہ جہاد کا معنی ہے قتال فی سبیل اللہ؟ جہاد کے معنی کیا ہے؟ نہیں مانتے آپ لوگ؟ جو مانتا ہے وہ کہے جہاد کا معنی ہے قتال فی سبیل اللہ. ہزاروں نیکیاں ملیں گی. تحریف کا ایک دروازہ دفن ہو گیا. مرزا قادیانی کی قبر پہ آگ لگی، اس نے یہ گڈ مڈ کیا تھا سارا. ورنہ آپ بخاری میں کتاب الجہاد کھولو، لڑائی کی حدیثیں شروع، اور کوئی نہیں آتی. ترمذی میں کھولو، لڑائی کی حدیثیں شروع. جس کتاب کو کھولو، کتاب الجہاد، لڑائی کی حدیثیں. اور تو اور بش سے جا کے پوچھو کہ جہاد کے کیا معنی ہے، وہ بھی کہے گا قتال فی سبیل اللہ. ورنہ دوسرے جو گھر بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ حافظ صاحب کیوں جیل کے مزے کاٹتے رہے؟ اس وقت بھی تو کوئی آ کے کہتا اس کو کیوں پکڑ رہے ہو، یہ تو چھوٹے جہاد والے، ہمیں پکڑو، ہم بڑے جہاد والے، ہمیں پکڑو. کسی نے پیش کیا خود کو کہ ان بیچارے کو لے جا رہے ہو، چھوٹا سا جہاد کرے، چھوٹا سا جہاد، اصغر صغیر والے کو پکڑ لیا. کبیر والے خود کو پیش کرتے نا کہ ہمیں بھی ہتھ کڑی لگاؤ، تم سے تو تمہارے گھر کا چوہا بھی نہیں ڈرتا ہے. اور اس جہاد کرنے والوں سے کافروں کا بچہ بچہ، ان کا بڑا چھوٹا ڈرتا ہے. اور یہی میرے صحابہ کی سنت ہے، لے غیظ بہم الکفار. یاد رکھو، جس مسلمان سے کافر غیظ نہیں کھاتا، جس مسلمان سے اسلام کا دشمن نہیں ڈرتا، اس مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کلمے کے بارے میں سوچے، ٹھیک پڑا ہے یا غلط پڑا. دوبارہ سوچے، کسی تنہائی میں جا کے بیٹھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. جہاد کے معنی بھی آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پہ عرض کر دیے گئے. میں نے ایک فائل بنائی، تمام لوگوں کی کتابوں سے حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاد کے معنی اس میں لکھ دیے بالکل واضح کر کے، اور ہر کتاب کی اصل فوٹو کاپی لائی ہے. مرزا قادیانی ملعون دجال کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ تعریف کا دور عام. اب سب سے بڑا اعتراض جہاد کے اوپر، چند اعتراضات تو ختم ہو گئے نا، ایک خوفناک اعتراض، یہ مجاہدین جذباتی ہیں، یہ ملک کو برباد کروائیں گے، حکمت نہیں ہے. سامنے والے کی طاقت تو دیکھو، اتنے اوپر سے بم مارتا ہے، تمہارے بم مارنے والے کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، موجود ہے، بھول گئے ہو. ہمیں پاگل نام رکھ دیا ہے، پکا پیٹنٹ پاگل پکا. ہمیں جی جا کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے باہر ملکوں میں جا کے، وہ تم سے کہتے ہیں تمہارے ملک میں وہ ایک مولوی ہے انڈیا سے چھوٹ گیا ہے، وہ رہتا ہے، ایک حافظ سعید رہتا ہے، ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میں نے کہا کپڑے پہن کے جائے کرو، شرمندگی نہیں ہوگی تمہیں انشاءاللہ. ہم نے کیا شرمندگی کرائی ہے یار، ایک رونا ہے مسلمانوں کے سامنے، اپنی چند مسلمان بہنوں کو بچانا، اپنے مسلمان قیدیوں کے چھڑانے کی بات کرنا، اپنے مقدسات کو آزاد کرانے کی بات کرنا. اگر یہ باتیں بھی بند ہو گئی تو زمین پہ بچے گا کیا پیچھے؟ کثرت سے یہ اعتراض ہے کہ پہلے طاقت بناؤ پھر بات کرو. طاقت بناؤ. یہ اعتراض کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ کثرت سے کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن اس اعتراض کا جواب ہے. قرآن پاک کی بیسیوں آیتوں میں رب کریم نے جتنے بھی واقعات بیان فرمائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ تمام اس اعتراض کا واضح جواب ہے. حضور پاک کی تمام جنگیں ان اعتراضات کے واضح جوابات ہیں. اور پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج میدان جنگ میں جہاں بھی کافر مسلمانوں کے سامنے ہے، اسے شکست کا سامنا ہے. ایک رب پہ بھروسہ کر کے، جس رب نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی، جس رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا دین دے کے بھیجا، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہو کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے سکے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر سکے. افغانستان میں کوئی شکست نہیں ہوئی ہے، وہاں الحمدللہ مجاہدین فتح حاصل کر رہے ہیں. کشمیر میں تو اللہ پاک کی قدرت صاف نظر آ رہی ہے، چند ہزار مجاہدین نے 7.5 لاکھ انڈین آرمی کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. عراق سے روزانہ لاشوں کے تحفے وہ وصول کر رہا ہے جو اپنے گھر میں سلم بنا بیٹھا تھا، خدا بنا بیٹھا تھا. آج اسے نیپال اور بنگلہ دیش کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ تم اپنی فوجیں ہمیں دے دو. مسلمانوں، ہمیں خطرہ ان کافروں سے نہیں ہے، لیکن کافر جن مسلمانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو پکڑتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دبوچتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھ روکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے خفگی کا باعث بنتے ہیں، ذلت کا باعث بنتے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، وقت مختصر ہے، میرے بعد کئی علماء کا خطاب ہے، میں نے تفصیل سے قرآن سے دلائل دینے تھے، حدیث سے دلائل دینے تھے، علماء کے اقوال سے دلائل دینے تھے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم اس ملک کو تباہ نہیں کر رہے، ہم مصلحت کے خلاف نہیں چل رہے. الحمدللہ مجاہدین کی پالیسیاں بالکل درست ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، کل ایک شخص آئے گا جس کے نام قرآن و سنت میں دجال لکھا ہوا ہے، امریکہ سے زیادہ طاقتور ہوگا، انڈیا سے زیادہ طاقتور ہوگا. اس دجال کے سامنے سجدہ کرو گے یا اس دجال کا انکار کرو گے؟ مجمع والے مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، اس دجال کے سامنے جھکو گے یا اس دجال کا انکار کرو گے؟ پکی بات، پکی بات ہے. بہت تھوڑے مسلمان وہاں ٹھہریں گے. یہ جو دانشور ہے نا، جنہیں انٹرنیٹ میں انگلی دینا آ گئی، وہ پاگل سمجھتے ہیں ہمیں، پاگل. حکمت ہی نہیں ہے جی، حکمت ہی نہیں ہے جی، ساری حکمت تمہاری بزدلی کے اندر گھس گئی. کیا جرم کیا ہے ہم نے؟ انڈیا میں بال ٹھاکرے آزاد پھرے، ان کو کہیں شرم نہیں آتی جا کے؟ ہم تو قرآن کی بات کرتے. کیا جہاد قرآن کا حکم نہیں؟ خدا کی قسم دجال آئے گا، امریکہ سے زیادہ طاقتور ہوگا. یہ دلائل دینے والے، حکمت، حکمت، مصلحت، مصلحت، مصلحت، جا کے اس کو سجدہ کریں گے. میں جھولی پھیلا کے اس مجمع کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا، ہواؤں میں اڑے گا، روزی کے ڈھیر لگائے گا، سونے چاندی کے انبار لگائے گا، معیشت کو ترقی دے گا، طاقت کا زور دکھائے گا، اپنے نہ ماننے والوں کو مارے گا، جلائے گا، مارنے والوں کو لڑکیاں دے گا، پیسے دے گا، جنتوں میں ڈالے گا. نبی نے درد کے ساتھ کہا، میری امت کے لوگوں، اس دجال کی مت ماننا، تم اللہ کے رہنا، تم اللہ کے رہنا، تم اللہ کے رہنا. اگر میری زندگی میں آ گیا، میں خود لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، میرے پیچھے آ گیا، میری امت کو رسوا مت کرنا. آج میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، آج میں ان عقل مندوں سے پوچھتا ہوں، کیا آج کا یہ، آج کے یہ کافر اس دجال سے زیادہ طاقتور ہے کہ ہم گردنے جھکا دے، ہم اپنا ایمان بیچ دے، ہم جہاد کے معنی بدل دے، ہم قرآن کو پرے پھینک دے؟ رب کعبہ کی قسم، دجال بھی آ گیا، انکار کریں گے. اس زمانے کے کافر کو بھی منہ پہ کہتے ہیں، گردن کٹائیں گے، لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے، نبی کا دین نیچے نہیں ہونے دیں گے، واشنگٹن کو سجدہ نہیں کریں گے. ہر دجال کا انکار ہوگا اور ایک رب کی عظمت کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. سارے تیار ہیں اس کے لیے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.